عشقمو پس میگیرم، قصه هامو پس میگیرم، از روزای با تو بودن گریه هامو پس میگیرم. تو واسم هیچی نذاشتی، میدونم دوستم نداشتی، هرچی تو زندگیت بود پای دشمنات گذاشتی. عشقمو پس میگیرم، قصه‌هامو پس میگیرم، از روزای با تو بودم گریه‌هامو پس میگیرم، گریه‌هامو پس میگیرم. شعرهای عاشقونه، قصه های شبونه، هرچی که گفته بودم گفتهامو پس میگیرم، گفتهامو پس میگیرم. میرم و واسه همیشه از دست تو راشم، تو واسم هیچی نذاشتی، عشقی منو دوست میداشتی، هرچی تو زندگیت بود پای دشمنات گذاشتی، پای دشمنات گذاشتی. اون همه دعات میکردم، روز و شب صداد میکردم، ولی حالا از ته دل من دعامو پس میگیرم، من دعامو پس میگیرم. میرم و واسه همیشه از دست تو راشم، تو واسم هیچی نذاشتی، عشقی منو دوست میداشتی، هرچی تو زندگیت بود پای دشمنات گذاشتی، پای دشمنات گذاشتی. اون همه دعات میکردم، روز و شب صداد میکردم، ولی حالا از ته دل من دعامو پس میگیرم، من دعامو پس میگیرم.